السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے اگر آپ کے ماحول میں پڑوس میں رشتہ داروں میں مردوں میں عورتوں میں دوستوں میں کسی سے کوئی چوک ہو گئی تو اسے پھیلانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کو دبانے کی کوشش کریں سمجھانے کی کوشش کریں یہ نہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے کان میں ڈال رہے ہیں یہ بیماری عام طور سے عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں چوک ہو گئی بشر ہے انسان ہے کوئی غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ معافی مانگ لے گا وہ عورت معافی مانگ لے گی گناہ معاف ہو جائے گا اس لیے اس کو آر بھی نہ دلائیں اس کو تانا بھی نہ دیں کہ تو نے ایسا کیا تھا تو نے ایسا کیا تھا حدیث شریف میں آتا ہے کسی مرد سے یہ حدیث بہت دھیان سے سننا بہت دھیان سے سننا بہت دھیان سے سننا تین مرتبہ کہتا ہوں یہ خالی تقریر نہیں ہے اپنی زندگیوں کے بدلنے کے ارادے کرو یہ حدیث بہت دھیان سے سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کسی مرد سے یا کسی عورت سے کوئی گناہ ہو گیا اور اس نے چپکے چپکے اللہ سے اپنا معاملہ کلیئر کر دیا توبہ کر لی پھر بھی اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت اس کو عار دلائے گی اسے تانا مارے گی تو نے ایسا کیا تو نے ایسا کیا تھا اور کہتی پھرے گی لوگوں کو اور اسے شرم دلائے گی حالانکہ وہ گناہ سے معافی مانگ چکی ہے بیچاری اللہ سے معاملہ اس کے کلیئر ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شرم دلانے والا مرد اور شرم دلانے والی عورت تانا دینے والا مرد اور تانا دینے والی عورت جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے تب تک ان کی موت نہیں آئے گی کتنی زبردست وعید ہے یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے اس لیے کسی کو بھی تانا مت دو کسی کو بھی آر مت دلاؤ ٹھیک ہے انسان ہے اپنے آپ میں دیکھو کہ مجھ میں کتنے گناہ ہیں ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے دوسرے کے گناہ بہت نظر آتے ہیں آدمی کو کہ وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے نہ یہ غلط ہے یہ ہمارے معاشرے میں جو خرابی آتی ہیں اسی وجہ سے آتی ہے کسی تو چوک ہو گئی بھی خاموش رہو آپ کوئی بات نہیں اللہ کا بندہ ہے اوک چوک ہو گئی اللہ اسے معاف کر دے بس اس لیے کسی کو عار مت دلاؤ کسی کو شرم مت دلاؤ اور کتنے زبردست وعید ہے کہ اگر شرم دلائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اس کا وہ گناہ میں وہ مرد عورت مبتلا نہیں ہوگا کسی سے زنا ہو گیا اس نے معافی مانگ لی کسی نے چوری کر دی اس نے معافی مانگ لی اللہ سے لیکن آپ بخشتے نہیں ہیں آپ اس کو چھیڑتے رہتے ہیں تو نے چوری کی تھی تو نے یہ کیا تھا تو نے یہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک یہ آدمی یا عورت زنا میں مبتلا نہیں ہوگا تب تک جو ہے اس کی موت نہیں آئے گی اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے لیکن چونکہ حدیث کا حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس لیے میں کہتا نہیں ہوں حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے پڑھا ہے کہیں میں بھول گیا ہوں لیکن یہ حدیث تو ترمذی میں ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے اس کا بہت خیال رکھیں اپنے معاشرے میں جو گندگیاں ان گندگیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین